czwarty, ilu żołnierzy kryje się przed WSW? Czy myślałeś, dlaczego rodzi dziecko się, a potem porywają, porywają je? Porywają je w imię totalnej militaryzacji, w imię zbrojeń uczą strzelać go. Porywają je w imię totalnej militaryzacji, w imię zbrojeń uczą. W imię zbrojeń uczą strzelać go, uczą strzelać go.